china jariya se kyun mara main gori chori hu gopala tune tirchi nazariya se kyun mara murghi churane aaya gopala meri tokri mein rakhi hai re gopala makhan churane aaya gopala meri handiya mein rakha hai re gopala gopala gopala bolo pyare gopala गोपाला मक्खन चुराने आया गोपाला मेरी हंडिया में रखा है रे गोपाला तेरे लिए आया मेरी जान लगा के जान की मैं बाजी तेरे लिए मैंने भी छोड़ दी ये दुनिया सारी हाँ मेरी बाहों में आशा पूरी करने दे तुझे देखूं तो दिल में होती हलचल सजना तूने क्यों कर दिया मुझको घायल मुर्गी चुराने आया गोपाला मेरी टोकरी में रखे है रे गोपाला मक्खन चुराने आया गोपाला मेरी हंडिया में रखा है रे गोपाला गोपाला गोपाला बड़ा प्यारे गोपाला गोपाला गोपाला बड़ा प्यारे गोपाला पीछे भी गोपाला गोपाला बस गया दिल में गोपाला मैं गोर छोरी हूँ गोपाला तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा चढ़ती जवानी है रे गोपाला तू बोले जो करूँगी मेरे गोपाला गोपाला मैं गोरी चोरी हूँ गोपाला तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा